نقل کی گئی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم افطر رواه ابن خزیمہ وابن حبان محمد بن مسلم المروزی والطبرانی فی الصغیر وابن عدی فی الکامل حافظ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں اسناده وسط لیکن حافظ ابو احمد ابن عدی فرماتے ہیں غیر محفوظ یہ حدیث محفوظ ہے. چلیے سند کے اعتبار سے محفوظ نہ صحیح لیکن اس کا مضمون بظاہر صحیح لگتا ہے. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره الا 11 رکعۃ یصلی اربعا فلا تسن حسنهن وطولهن ثم یصلی اربعا فلا تسن حسنهن وطولهن ثم یصلی ثلاثا رواہ الشیخ خان. بحقی کی روایت میں ہے یصلی اربعا ثم یقرأ چار رکعت کرتے ترویحہ کرتے آرام کرتے تھے اس سے 8 رکعت تراویح کا ثبوت ہوتا ہے. مگر حضرت عمر کے دور سے 20 کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور تمام جگہوں پر یہی سلسلہ کچھ سلفیین غلات نے اس میں حد سے زیادہ غلو کیا اور یہ کہہ دیا 20 رکعت سنت عمری ہے یہ بدعت جی بات ہے. عمر کے طریق کو بدعت کہتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ سنت سے تو 8 رکعت ثابت اور مزید 12 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ 8 رکعت سنت اور 12 مستحب ہے کیونکہ حضور کے استاد ہے لیکن سنتی اور سنتی پر پائے تو کچھ عجب نہ ہوگا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کل کسی بات کی طرف سے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره کے نقل کرنے ابن شہاب کے تلامذہ میں اختلاف ہے. امام مالک تو اس کو مفصولاً عن الخبر ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں اور معمر اس کو موصولاً بالخبر حدیث موصول کر کے نقل کرتے ہیں اور ظاہر ہے مالک و معمر میں اختلاف ہوگا تو معمر کی روایت کو ترجیح ہوگی اور مالک کی روایت کو ترجیح ہوگی. معمر کی روایت کے متعلق تو امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے وہ معمر کثیر الغلط علی الزہر زہری سے نقل کرنے میں تو بکثرت غلطی واقع ہوتی ہے لیکن اس کے بالمقابل بعض میں فن وسرت ناصف الزہری نے کہا بات یہ ہے اپنی ذات میں تو وسرت اور کسی وجہ سے کئی جگہ وہم ہو گیا اس لیے بعد غلطی پر نشاندہی کی. اللہ تعالی والامر علی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک ثم کان الامر علی ذلک علی ذلک یعنی لوگ اپنے طور پر آزادانہ نماز پڑھتے تھے دو چار ادھر میں تو دو چار ادھر چلی فی خلافت ابی بکر و صدر من خلافت عمر وعن ابن شہاب بن عروۃ بن زبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون اوزاع متفرقون اوزاع وزن جمع کے وزن پر ہے جماعات کے معنی میں لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں. صلی رجل نفسی ویصلی رجل فیصلی بصلاته الرحتو فقال عمر یعنی کوئی تنہا پڑا کوئی ایک کے ساتھ پڑا چلی فقال عمر انی ارا لو جماعت هؤلاء على قارئ واحد لکان انتلا. یہ واقعہ سن 14 کی تھی کہتے ہیں ذکر ہوئی مساعد ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم قال عمر نعم البدعه هذه نعم البدعه هذه عمر نے اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا. اصل تراویح اور تراویح میں جماعت سنت سے ثابت ہے. عائشہ کی روایت آئندہ اس مضمون پر دلالت کر عائشہ کی آئندہ روایت اس مضمون کے سلسلے میں سری ہے. البتہ ایک جماعت کر دینا اس کو حضرت عمر نے بھی راج سے تعبیر کر دیا ہے. والتی تنامون عنها افضل من التی تقومون یرین آخر الليل. مطلب یہ ہے جو تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو تب تہجد کی نماز اس سے افضل ہے لیکن اب تراویح کی نماز شاعر اسلام اور شاعر سنت میں سے بن گئی اس لیے اس کو تاریخ میں کر چاہیے ورنہ تہجد تو کوئی پڑھتا نہیں اور ادھر اگر تراویح چھوڑ دی گئی تو ہاتھ سے چلی جائے گی. وكان الناس يقومون اوله وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان حدثني يحيى بن يحيى. ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں. ائمہ ثلاثہ کی رائے تو یہ کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے. یہ مالک کی روایت. مالک ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. یہی شافی و احمد کا ایک ایک قول اور ایک ایک روایت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان حا. وحدثني يحيى بن بكر قال حدثني ليس بن زيد عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة تصلي صلاة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفترض عليكم فتعجز اني خشيت ان تفترض عليكم. مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے. یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المعراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا ہم خمسون ہم خمسون لال یہ نمازیں عدد میں پانچ ہیں ثواب میں پچاس ہیں اور ہمارے حکم تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے لائے بدل القول بدلیا کہہ دیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال کیسے ہو گیا کہ تراویح کی نماز امت پر فرض کر دی جائے. اس کا جواب یہ ہے شاید آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی نائب القول لغیہ فرما دیا تھا تو اس کے خلاف وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ لا بدل القول لدیا کا مطلب یہ ہے کہ میں ابتدا اپنی طرف سے اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، لیکن اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ امت کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی اضافہ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے امت کے پڑھنے کی وجہ سے امت کی رغبت دیکھ کر امت کے اوپر اس کو فرض کر دیا جائے، اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ لا بدل القول کا تعلق نقص سے، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف اس لیے ہوا کہ کچھ اللہ کی عادت یہ ہے جو کام امت اجتماعی طور پر مل کر کرتی تو وہ فرض ہو جاتا ہے نبی کے رنگ میں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تو فرض کریں گے، امت کی طرف سے کوئی بات ایسی پیش آ جائے جس سے اللہ اس کو فرض کر دی، حدیث لا بدل میں اس کی نفی نہیں ہے۔ فتعجز عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وبه قال حدثنا اسماعيل يعني اختيار الاسئله وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن السلام عليه ولا ينام قلبه وبه الحديث الشريف مسند یہاں بھی ذکر کی ہے اور ابو عابد حدیث نے بھی اس سے اشارہ کر دیا کہ آپ کا معمول اس تہجد اور رمضان میں مختلف نہیں تھا، وہی ایک معمول تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ آٹھ ہی رکعت کے قائل ہیں، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ قدر کہنے کی تین وجہ ہیں۔ نمبر ایک، ہو سکتا ہے کہ یہ قدر عدمت و حرمت کے معنی میں ہے، تو اس صورت میں اس لیلہ کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ عظمت والی رات، اس میں عبادت کرنے والا عظمت والا ہو جاتا ہے اور خود عبادت عظمت والی ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، لیلۃ القدر ممکن ہے، قدر بمعنی القضاء کے معنی میں ممکن ہے کہ قدر قضاء کے معنی میں اس صورت میں لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات سال بھر آنے والے پیش آمدہ امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نمبر تین، ہو سکتا ہے کہ یہ قدر زیب کے معنی میں اور لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معرفت کو تنگ کر دیا گیا ہے، کوئی خاص تعین بات نہیں کہی گئی ہے۔ یہ رات آیا حضور صلی اللہ، یہ رات ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کی خصوصیت ہے ابن حبیب ابن عبد البر اور بہت سے علماء نے اختیار کیا کہ حضور کی رائے، حافظ ابن کثیر نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ امام احمد ابن ابی شیبہ اور نسائی سنن کبریٰ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث نقل کی ہے، ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اخبرنی لیلۃ القدر افی رمضان ہے او فی غیره، قال بل ہی افی رمضان، قال قلت تكون مع الانبیاء ما کان فاذا قبضوا رفعت عنه الى يوم القيامه، قال بل ہی الى يوم القيامه۔ علامہ سیوطی اور ان کے اتباع میں علامہ زرقانی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آیا لیلۃ القدر ان امور میں سے ہے جو انبیاء کے زمانوں کے ساتھ خاص رہتی ہیں، اور جب انبیاء تشریف لے جاتے ہیں تو اٹھا لی جاتی ہیں، یا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیلۃ القدر عطا ہونے کی حدیث پاک میں دو وجہیں والے، امام مالک وغیرہ بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امم سابقہ کی طویل عمروں اور ان کی عبادات کا علم ہوا تو آپ کو غم ہوا، اس لیے کہ آپ کی امت کے اعمال تو مختصر ہیں، لہذا ان کے اعمال مختصر ہوں گے اور وہ امم سابقہ کے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عنایت فرمائی۔ نمبر دو، امام ترمذی ابو جعفر ابن جریر طبری نے قاسم ابن فضل حدانی سے روایت کیا، وہ یوسف ابن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ایک شخص نے کہا سوت توجہ المؤمنین، حسن بصری نے فرمایا لا تؤمنی رحمک اللہ، اور پھر فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ بنو امیہ آپ کے منبر پر ہیں، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس پر نہ آتے نہ کل کوثر، اور نہ اللہ فی لیلۃ القدر کا نزول ہوا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو آخرت میں آپ کے لیے خاص نہر کوثر تیار کر رکھی ہے، اور دنیا میں بنو امیہ کا اقتدار اتنا ہے جتنی ایک ہزار سال، جتنی ایک ہزار راتیں ہوتی ہیں، ایک ہزار راتوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ قاسم بن فضل حدانی کہتے ہیں انہوں نے حساب لگایا تو ابو بنو امیہ کی کل مدت حکومت اتنی ہی بنتی ہے، لیکن حافظ جمال الدین مزی کہتے ہیں یہ حدیث میں اوپر، حافظ ابن حجر عسقلانی بھی فرماتے، حافظ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے اس لیے بنو امیہ کو بھی استقلال حکومت 47 ہجری میں ملی ہے اور اس کے بعد 132 تک وہی حاکم رہے اور یہ کل مدت 92 سال ہوتی ہے. ابن جوزی وغیرہ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس میں سے 9 سال ابن زبیر کے خارج ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے زمانے میں ہر مہینہ حواد وغیرہ میں ان کی حکومت رہی اور بنو امیہ کو خالص طور پر حکومت کا موقع نہیں مل سکا. اس صورت میں حساب بالکل صحیح اور ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اجماعت کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر سارے سال میں پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من یقوم حول الست, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اور یہ قول ابن عباس اکرمہ وغیرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے. ابو الولید ابن رشد کبیر نے امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل اور اکثر علماء سے نقل فرمایا, لیکن مجھ کو ان ائمہ کی طرف اس قول کے نسبت کرنے میں تعمل. یہ تو امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے جو ابو بکر جساس راضی اور قاضی خان وغیرہ نے نقل کیا ہے. ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہم سے ان کے جو عام اصحاب نقل کرتے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے ساتھ خاص ہے. اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے, اسی کو بخاری نے اختیار کیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے لیلۃ القدر کے تراجم سیام قیام رمضان اور اعتکاف مسنون کے درمیان ذکر کی ہے اور یہ دونوں رمضان کے ساتھ خاص ہیں, یعنی سیام قیام رمضان اور اعتکاف رمضان. تو جو چیز اس کے بیچ میں ہوگی وہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہوگی اور یہی قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور فرماتا ہے انزلناہ فی لیلۃ القدر, دونوں کو ملا کر یہ نکلا کہ قرآن کریم رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا. احادیث میں جہاں کہیں لیلۃ القدر کے ابتغاء و التماس کا امر آیا ہے وہاں رمضان کے راتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سب اواخر میں ابتغاء کا حکم ہے تو کہیں عشر اواخر میں, کہیں اوتار و عشر اخیر میں, کہیں خامسہ اور سابعہ اور تاسعہ میں. غرض کی لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کا امر رمضان کی راتوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیلۃ القدر دو, ایک صغرا دوسری کبرا. صغرا میں روحانی تو انوار کا انتشار ہوتا ہے, وہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور کبرا رمضان کے ساتھ خاص نہیں, وہ سارے سال مزائل لکھتی ہے. ہاں جس سال قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت اس سال رمضان میں تھی اور صغرا و کبرا کا اجتماع ہو گیا تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کشف کی بنیاد پر کہی ہے, لیکن ہم نبی کے کشف کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور نبی کے کشف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ قرآن و حدیث ہے, اور قرآن و حدیث سے ہم ثابت کر چکے کہ لیلت القدر رمضان کے ساتھ خاص ہے. اس لیے یہاں پر پہنچ کر کسی کے کشف کا کوئی اعتبار باوجود اس کی شخصیت کے محترم و معظم ایک نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ابن عمر حسن بصری امام حنیفہ امام مالک کی روایتی ابن منذر محاملی اور شافعیہ کی جماعت کا خیال کہ لیلت القدر پورے رمضان دائر رہتی ہے, کبھی کسی رات میں ہوتی ہے کبھی کسی رات میں, اور ایک جماعت کہتی ہے کہ رمضان کی ایک معین رات ہے, پھر اس کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں ہے تو معین لیکن مبہم ہے. علامہ نصفی نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول کی طرف ایک شعر میں اشارہ کیا, فرماتے ہیں وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ لِكُلِّ شَهْرِ دَائِرَةٌ وَعَيَّنَهَا فَجْرِ. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے مثلاً یہ کہہ دیا تجھ کو لیلت القدر میں طلاق اور رمضان کی پانچ تاریخیں گزر چکی تھیں, تو ایسی صورت میں صاحبین کے یہاں آئندہ سال کا کہ رمضان کی پانچ تاریخیں گزر جانے پر طلاق واقع ہو جائے گی, اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پر آئندہ سال کا پورا رمضان گزرنے کے بعد طلاق پڑے گی. اس لیے تو لیالی ماضیہ میں سے کسی رات میں گزر گئی ہو اور آئندہ سال کے رمضان کی آخری رات ہو, اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان کی معین رات ہے اور معلوم ہے, اس کے بعد پھر اختلاف. بعض کہتے ہیں پہلی رات ہے, بعض کہتے ہیں پندرہویں رات, بعض سترہویں, بعض اٹھارہویں, بعض انیسویں کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 21 سے لے کر 30 تک کی 10 اقوال مزید ہیں ان میں. سبتہ 21 اور 23 کا قول امام شافی سے منقول ہے جس کی قدر وضاحت آگے آ رہی ہے, اور 27 کا قول سب سے زیادہ مشہور اور صحابہ تابعین وغیرہ کی جماعت سے منقول ہے, حضرت عبید بن کعب اور انس بن مالک زید بن قبیس اسی کے قائل تھے. یہی امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے بھی مروی ہے. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لیلت القدر رمضان کے عشر اخیر کے ساتھ خاص ہے. پھر اس کے بعد دو قول ہیں. شافعیہ تو فرماتے ہیں رمضان کے عشر اخیر کی متعین رات ہے لیکن مبہم ہے. البتہ امام شافعی ایک روایت میں کہتے ہیں تیسری رات ارجا ہے اور دوسری روایت میں تیئیسویں کو ارجا قرار دیتی ہیں. یہ خلاصہ ہے اس بات کا جو امام نووی نے شرح محزن میں امام شافعی کے مذہب کی وضاحت میں لکھا ہے. اور ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ لیلت القدر رمضان کے عشر اخیرہ کے ساتھ خاص ہے اور اس عشر اخیرہ میں دائر رہتی ہے. یہی امام مالک، سفیان ثوری، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے کا مسلک ہے اور امام مزنی ابن خزیمہ اور ابو بکر بیہقی نے اختیار کیا اور اس صورت میں تمامی روایات میں جمع ہو جاتا ہے. جب جس رات کا تذکرہ کیا گیا اس سال وہی رات لیلت القدر کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ لیلت القدر کو رمضان کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور اس کے عشر اخیرہ میں اس کو مانتے ہیں اور دائر مانتے ہیں. یہی بات ان کے تراجم کے دیکھنے اور تراجم کے ایک خاص جگہ پر رکھنے سے سمجھ میں آتا ہے. تراجم کے خاص جگہ پر رکھنے کا مطلب وہ ہے جو ابھی ہم واضح کر چکے کہ ہم لیلت القدر کے ابواب صیام و قیام رمضان کے بعد اور اعتکاف کے ابواب سے پہلے بھی کرتی ہیں. اور اعتکاف سے مراد رمضان کا اعتکاف ہے جو مسلم ہے اور وہ رمضان ہی کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے لیلت القدر کے ارتقاء اور التماس کے متعلق جو تراجم ذکر کیے ہیں ان سے کیے ہیں. ان سے یہ نکلتا ہے کہ رمضان کے اخیرہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کی کوئی معین رات ہے. دیکھو فرماتے ہیں باب التمس لیلت القدر فی السبیل الواخر. فرماتے ہیں تحری لیلت القدر فی الوتر من العشر الاواخر. اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کے یہاں لیلت القدر عشر اواخر میں ہے، اس کے اوتار میں ہے اور اخیر کی سات راتوں میں زیادہ توقع. باب فضل لیلت القدر. حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ تم باب سے لیلت القدر کی فضیلت ذکر فرما کر فضیلت ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قیام رمضان میں لیلت القدر کے قیام کا خاص اہتمام کرنا چاہیے مختصر سی بات سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہانت، بالغ نظری اور استحضار کا تم کو اندازہ ہونا چاہیے۔ دیکھو، انہوں نے لیلۃ القدر کے ابواب کو صیام رمضان کے بعد نہیں ذکر کیا، بلکہ قیام رمضان کے ابواب کے بعد ذکر کیا، کیونکہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت دی گئی ہے اس سے مقصود امت کا استفادہ ہے، اور امت اس راہ سے استفادہ کرے گی اس میں قیام و عبادت کے ذریعے۔ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ إِلَىٰ آخِرِ۔ یہی ٹکڑا چونکہ مقصود تھا، اس لیے مصنف نے اس آخری ٹکڑے پر بات کو ختم، آیت القدر کو، آیات قدر کو ختم کر دیا، آگے ذکر کیا۔ وقال ابن عیینہ ما کان فی القرآن، لیکن ان آخری ہی بعض نسخوں میں اس سے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ پوری سورت پڑھ کر اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا لو۔ وقال ابن عیینہ ما کان فی القرآن ما ادراک فقد اعلم وما قال وما یدریک فإنه یعنی قرآن کریم میں جہاں وما ادراک آیا ہے، وہاں تو حضور کو خبر دے دی گئی، اور جہاں وما یدریک فرمایا گیا ہے وہاں اس چیز کی خبر نہیں دی گئی ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ قرآن کریم میں ہے وما یدریک لعلہ یزکا، اور اس کے متعلق یہ بات کہی گئی تھی، ان کے متعلق یہ معلوم تھا کہ مومن صادق الایمان، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ میں نے یہ اشکال کیا تھا، اس کے بعد پھر دیکھا تو حافظ ابن حجر نے اللہ رہے یہی اشکال کیا ہے۔ کیا بنے گا بتائیے، اگر آپ نے فعل ماضی پڑھا کہ ضمیر کس طرف عائد ہوگی اور مقصد کیا ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ چلیے، عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه توتل، چلیے چل بس۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب من التمس ليله القدر في السبع الاواخر۔ احرسوا ليلة القدر في السبيل الراخر ليلة القدر كابتغاء تم السبع اواخر. جب ليلة القدر کی فضیلت بیان کی اور اشارہ کر دیا کہ رمضان کے ساتھ خاص یہ ترجمہ لا کر لیالی ان لیالی کی طرف اشارہ کیا جس میں ليلة القدر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس ترجمے میں ابہام اس کی آئندہ ترجمہ منعقد کیا جس میں قدر اضافہ اس کی کہ اس میں اوتار عشر اخیر کی تعین کی گئی ہے. اس جملے کے مطلب میں علماء کے پانچ اقوال، بعض تو کہتے ہیں کہ سب اواخر کی ابتدا تو بیسویں رات سے ہوگی، مہینہ تیس دن کا بھی ہو جائے گا. نمبر دو، بعض کہتے ہیں تیئیسویں سے ہوگی اور مہینہ انیس کا لیا جائے گا. نمبر تین، بعض کہتے ہیں بائیسویں سے ہوگی اور سب اواخر کا مطلب مہینے کا آخری ہفتہ، ساتیاں اکیس پر تین ہفتے پورے ہو جاتے ہیں، بائیسویں سے چوتھا اور آخری ہفتہ شروع ہوتا. اور بعض کہتے ہیں کہ ابتدا اکیسویں سے ہوگی، اس لیے کہ عشر اخیرہ کا آخری ہفتہ، عشر اخیرہ کا کس سات دن مراد، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے. سبع اواخر آخر کی سات تاریخیں، یہ ترجمہ اواخر سبع کی صفت اور مراد وہ لیالی ہیں جو مہینے کے آخر میں پڑتی ہیں اور سات ہیں، لہذا بائیس اکیس کے اقوال سب بے معنی اور بعض علماء نے ایک پانچواں قول ذکر کیا اور کہتے ہیں اس ستائیسویں تاریخ مراد ہے. مہینے میں لفظ سات تین بار آتا ہے، سات سترہ ستائیس، یہاں آخری سات مراد ہے. یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اواخر جمع کا صیغہ ہے جو سبعین کی صفت، اور یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب ایک معین سات مراد نہ لیا جائے بلکہ سات کا مجموعہ مراد لیا جائے. صحیح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوروا ليله القدر في المنام في سبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورى رؤيا قد تواترت في سبع الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى في سبع الاواخر. وبه رؤياكم قد تواترت في سبع الاواخر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خوابات متفق ہو رہے ہیں سبع اواخر تک. جو آتا ہے وہ سب اواخر ہی کا خواب ذکر کرتا. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثني هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد وكان لي صديقا فقال هذا صحيح بشرين، یہی اس روایت میں صحیح ہے. اور اگلے صفحے پر بطریق مالک آ رہا تائزہ کان لیلۃ الاثنی، یہ معول ہے اور مانا تائزہ کان استقبال لیلۃ الاثنی. چلیے. فخاطبنا وقال انی اريد لیلۃ القدر ثم انسیتها وقال نسیتها فالتمسوا في العشر الاواخر في البدر فانی رايت انی ارجل في ماء وتیل فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجانا وما نرى في السماء قزعة فجاء صحابة فمطرت حتى سألت سقف المسجد حتى سألت سقف المسجد وكان من جريد النخل فوقه والصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بالماء والتين حتى رأيت أثر التين في جبهته. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فرماتے ہیں ليلة القدر کو عشر اواخر کے اوتار میں تلاش کرنا چاہیے. یہ ترجمہ بنسبت ترجمہ سابقہ کے. لیلۃ القدر کے بارے میں وضاحت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اوتار عشر اخیر میں ہے, تلاش کے عشر اخیر میں تلاش کیا جائے اور اس کے اوتار میں. فيه عن عبادة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم. أبواب الصلاة من أبواب السجود من أبواب السجود من صفحة 112 پر آ چکی. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان على العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمزي ويستقبل أبوها في الشهر الواخر. یہ روایت ترجمہ کل باب کے مطابق نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عشر الواخر کا ذکر ہے, اس سے پہلی روایت میں اوتار عشر الواخر کا ذکر ہے اور حدیثیں سب ایک ہی مقصد سے نکلی ہوئی ہیں, لہذا ابو سعید کی اس روایت مطلقہ کو عائشہ کی روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے گا. وابتغوها في كل وتر قد رأيتني أسجد في ماء وتين فصلت السماء تلك الليلة. وابتغوها في كل وتر سب تقریب ختم ہو گئی. چلیے اس کاٹتے ہیں جو اس کے تحت بیان ابو سعید خدری کے دوارا ترجمہ کے مطابق چلو ادھر آئی سنی السماء گرجا برسا